City of My Dreams. Też muzyka z roku 2015, bo tak Marek Omasa zapowiada swoją płytę i to jest płyta, która właśnie w przyszłym roku się ukaże. Tak będzie już w nadchodzących tygodniach w atelierze. Coraz więcej tej muzyki z tym układem cyfr, który wciąż jeszcze wydaje mi się nie do końca prawdopodobne, a to już tak blisko, kiedy ta piątka będzie na końcu tego układu i będzie się to mieszać z dźwiękami z przeszłości. Będzie jeden tydzień w atelier, kiedy będziemy słuchać wyłącznie muzyki z roku 2014, żeby wycisnąć z niej wszystko to, co nas szczególnie interesowało, co sprawiało nam tyle, nie zawsze radości, ale gdzieś buzowały emocje przy tych dźwiękach, więc jak co roku będzie 50 naszych ulubionych piosenek z danego rocznika. No a czasem oczywiście, szczególnie w tym sezonie okołoświątecznym, nie, spokojnie, w tej audycji nie będzie piosenek z wesołymi dzwoneczkami, ale w okresie okołoświątecznym, kiedy wszyscy odpoczywają, także branża fonograficzna, łatwiej i częściej sięgamy po prostu płyty, które gdzieś sobie stoją na naszych półkach, bo ich czas tej najgorętszej rotacji już minął. I tak niewątpliwie jest z tą płytą i z tą muzyką. Sięgnęłam po nią w tym tygodniu, w tym już troszkę białym tygodniu w Warszawie. Och, jak pięknie wtedy zagrała. Stop. Stare so deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, begging you not to go, call your name two or three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. But I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you'll page me right now. Your kiss got me hoping you'll save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking, looking so crazy in love. When I'm with you, but I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Right. Dziś wyjątkowo nie z płyty koncertowej, najnowszej Turning, Anthony and the Johnsons, ale jego wersja pierwszego wielkiego solowego przeboju Beyoncé, Crazy in Love. Przyznam, że to jeszcze jest ciąg dalszy wtorkowej tonacji, w której prezentowaliśmy piosenki o szczęściu, a w wersji oryginalnej to jest piosenka przepełniona tym powerem, jaki daje miłość i stan zakochania. I oczywiście coś się zmieniło w wersji Anthony and the Johnsons, ale wymowa tej piosenki pozostaje niezmieniona, więc takie postscriptum w środku nocy do wtorkowej audycji. A przy okazji powiem jeszcze, że choćby na naszym Facebooku, na Facebooku Audycji Atelier, można znaleźć link albo po prostu pójść zerknąć sobie na trójkowe strony i zobaczyć, że na nich jest już trochę inaczej, lepiej i można sobie na przykład całej tonacji posłuchać. Zatem polecam dla wszystkich, którzy nie mogą być z nami we wtorki po 15:00. Wojtek Mazolewski z nowej płyty Kwintetu, a przed chwilą Natasza Hahn, jedna z płyt Bad for Lashes. Właściwie nie ma potrzeby wskazywania palcem jednej w jej krótkiej, ale już jakiejś dyskografii, bo każda z tych płyt ma w sobie tak samo czarowną, magiczną, piękną po prostu aurę. I mam takie wrażenie, że w którą stronę Natasza nie pójdzie na swojej nowej płycie, to się już nie zmieni, że gdzieś właśnie ta aura czarów, które dzieją się, kiedy ona zabiera się za pisanie swojej muzyki, że ona już po prostu gdzieś blisko niej jest. Kolejna płyta w Atelier to płyta obowiązkowa w tym roku, w ostatnich tygodniach, miesiącach, i to płyta, o której z pewnością będę pamiętać, kiedy ten rok będę podsumowywać, bo to jest moja ulubiona tegoroczna polska płyta. Tyle się już nachwaliłam, że pozostaje tylko grać, chociaż jestem niekonsekwentna, ponieważ w ostatnich tygodniach zawsze, ilekroć sięgam po muzykę z płyty Brzask z Kubasa, zawsze dodaję, po jak wspaniały album sięgam. Zresztą przekonajcie się sami. Kiedy zrozumiem, że nie ma nad nami nic, może daruję ty. Śpią już życia, co były snem na wątpliwej jawie, może zabrało zbyt wcześnie stąd. Nadciąga nieubłagany

okrągłe urodziny obchodziliśmy w tym tygodniu. Nie premiery tej płyty, to w przyszłym roku będzie rocznica, ale jednego dnia wypełnionego sesją nagraniową, która złożyła się na wspaniały album A Love Supreme. Thank you. 33 minuty muzyki zarejestrowanej 9 grudnia 1964 roku w New Jersey. Wystarczył jeden dzień, by tyle dać muzyce. Trochę jak w przypadku sesji nagraniowych pierwszej płyty The Beatles, chociaż tam to już nikt nie ma wątpliwości, że to nie tylko było coś dane muzyce, że tak właśnie zmienił się świat. A Love Supreme, wielki album Johna Coltrane'a, jego czwarta, ostatnia część, ale kto wie, czy po jedną z pozostałych, bo tutaj przecież nie ma lepszych, ważniejszych, jeszcze dzisiaj do godziny 6 nie sięgniemy. Na razie wyciągamy rękę po telefony. Telefony, telefony, gdzie dzwonić mam? Jaki numer mam wykręcić, do kogo z was? Telefony, telefony, telefony. Telefony, telefony, gdzie dzwonić mam? Telefony w mojej głowie bez przerwy. A nikt nie dzwoni, nikt nie dzwoni. To tylko ja, tylko ja. Telefony w mojej głowie. Telefony w mojej głowie. Telefony w mojej głowie. To tylko ja. Tam gdzie dzwonię, nie poznają mego głosu. Złe numery, złe numery, złe adresy. Ten telefon tylko brzęczy, brzęczy. Kto zadzwoni, kto wykręci w końcu numer mój? Kto zadzwoni, kto zadzwoni tutaj do mnie? Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony w mojej głowie wciąż. Telefony. To tylko ja. Telefony w mojej głowie. Twin Shadow Slow z pierwszej płyty Forget, a rok 2015 przyniesie jego trzeci album. Już są jego zapowiedzi, ale jeszcze postanowiłam chwilę zostać przy tym, co już za nim, a te dwie płyty Forget i Confess niewątpliwie ostrzą apetyt na album, o którym mówi się, że w dyskografii ma miejsce wyjątkowe, ponieważ pokazuje już prawdziwą twarz artysty. Album numer 3. Zatem jestem niezwykle ciekawa, jakie oblicze na swojej marcowej premierze pokaże właśnie Twin Shadow. Mazowieckie stokrotki fiołki i katrzeńce zielone wierchy nad Warszawą wyciste nad domami wieńce. Kwiaty nad Odrą gąszcze róże, stukolorowe pióra bawię. W parkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach po Wrocławie. Wanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny nad Narwią, Odrą i Pilicą. Ktoś mi ostatnio napisał, że Lazaretto, drugi solowy album Jacka White'a, to jest jego płyta roku. Would you fight for my love? Właśnie z tego albumu. No to już jest taki czas, kiedy fani muzyki wymieniają się tymi dość kategorycznymi spostrzeżeniami na temat ostatnich 12 miesięcy. Czy płyta, która za chwilę jest moją płytą roku 2014? Chyba nie. Ale też chyba żaden inny album nie był dla mnie taką frajdą, taką niespodzianką i nie dał mi tyle radości. Camouflage deceiver, so covered in sand. But you